Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 10 Eylül 2021 bir Cuma günü saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da. Her zaman olduğu gibi yeni bir Önce Sağlık programı birlikteyiz ve konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Evet, konuğumuz Operatör Doktor Kurtuluş Emrem. Selim Hoca için de değişik bir program olacak. Çünkü bu programda iki öğrencisi var. Hem Kurtuluş öğrencisi olmuş Selim Hocamızın, hem ben öğrencisi oldum. Bundan dolayı da böyle bir program olacak. Kurtuluş ortopedi uzmanı. Biz COVID-19 sürecinde ortopedi sürecini, kas iskelet sistemini çok konuşmak istedik ama bir türlü laf oraya gelmedi. Konuşamadık. Bugün tam yeri dedik. Hem biraz kas iskelet sistemini konuşacağız. Hem de belki Kurtuluş'la, Kurtuluş Göreci olarak bizim programımıza katılanlardan daha genç bir konuk ve genç tıp fakültesi öğrencileri pek cerrahiyi artık tercih etmek istemiyorlar. Şu tıp fakülteleri açılırken, uzmanlık dönemi başlarken bir bakalım Kurtuluş nasıl bir çılgınlık yapıp ortopediye girip ortopedi uzmanı olmuş ve genç tıbbiyelilere neler diyecek? Sorularımıza geçmeden önce böyle bir ön toparlama yapayım dedim hocam. Hoş geldin. Bana da böyle bir top attın böyle şey. Yaşlı hoca konumundayım konuşmadım. Peki. Çok teşekkürler ikinize de. Özellikle Kurtuluş hoş geldin. Teşekkürler bu yoğun mesain arasında bize vakit ayırdığın için. Evet ne diyorsun ortopedistlerin ortopedi uzmanlığının seçimine? Yani kendimi düşünüyorum. Beni uzun süre bir pratisyenlik dönemim oldu benim. Uzmanlığa ben sonradan karar verdim. Ortopedi asistanlığına çok yoğun bir hastanede başladım ben. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde başladım. Gün aşırı nöbetlerle başladım. Uzun süre zaten acillerde çalıştım. Ameliyathaneye bir 6 ay sonra yani tam anlayarak gitmeye başladım. Bu 6. ayın sonunda ameliyatlardan aldığım haz beni devam etmeye yönlendirdi. Yani cerrahi branş seçecek arkadaşlara aslında onu demek istiyorum. Yani siz cerrahiden, ameliyatlardan bir haz alıyorsanız bu muazzam bir hazdır. Onun mutluluğu çok başka bir şeydir. Yani başarılı geçmiş bir ameliyatın sonunda hissettikleriniz sizi ayakta tutar. Uykusuzluğa da dayanırsınız, açlığa da dayanırsınız, her şeye dayanırsınız. Yani itici güç odur. Arkadaşlar cerrahi düşünüyorlarsa ameliyathaneleri gözlemlesinler. Bunu yapabileceklerse, ameliyathanede uzun süre uykusuz, aç veya yorgun kalabileceklerse, bu asistanlık dönemini geçirebileceklerse başarırlar. Uzman olduktan sonra açık söyleyeyim o kadar yorucu olmuyor. Yani asistanlık yorucu oluyor. Asistanlık çok hırpalayıcı geçiyor. Ama uzman olduktan sonra kendi ameliyat programlarını yaparlar. Uygun olduğu saatlere yazarlar. Ameliyatlarda daha fazla zamanları olur. Nöbetleri daha az olur. Yani o asistanlık gibi geçmez. O yüzden arkadaşlara tavsiyem cerrahiden alacakları haz varsa, hazı hissedebiliyorlarsa, o kişilikleri ve yapıları ona yönelikse cerrahi düşünsünler. Çünkü gerçekten ülkenin ve insanların cerrahiye ihtiyacı var. Cerrahi mutlaka birileri seçmek zorunda ve bunu gerçekten isteyenler seçmeli. Belirli uzun bir süre yani pratisyen olarak çalışıp daha sonra buna karar verdiğini söyledin. Bu ilginç çünkü benim de bir sınıf arkadaşım, bir Belçikalı 40 küsur yaşına kadar pratisyen hekim olarak çalışıyor. Sonra ben kadın doğum istiyorum ya dedi ve 42 yaşında kadın doğum ihtisasına başladı. Tabii o birdenbire yeni mezun ve kadın doğumu seçmiş asistanlarla, gençlerle beraber çalışmak durumunda kaldı. Bazen tuhaflıklar oluyordu ama gayet başarılı bir kadın doğumcu oldu sonra. Benim de vardı mesela böyle arkadaşlarım. Cerrahide sizden önce gelen herkese abi dersiniz. Yaşı benden büyük olmasına rağmen abi derdi mesela. Böyle tuhaflıklar olabiliyor. Evet. Cerrahide bir de o var. Bir gün önce girse senden abi oluyor değil mi? Kıdemli tabii. Abi olursunuz. Peki. Evet, COVID'e geçelim istersen parça pandemi ortopediye. Selim Hocam, yalnız Kurtuluş'un bu asistanlık dönemi anlatımından sonra en az 3 ortopedist daha eksildi bence. Açlık, yorgunluk. Şimdi düşünüyor zavallı çocuklar, açla mı kalacağız? Yani o aslında ortamın ne kadar gergin olduğunu anlatmaya çalıştım. O kadar hani açlık dediğim yemeğinizi ve şeyinizi cerrahiye göre ayarlayamazsınız. Yani o yüzden mesela yemek saatleriniz 1-2 saat kayabilir. Evet. Onu söylemek için vurgulamıştım. Yoksa öyle şeyden düşürecek kadar açlık söz konusu olmayacak. O kadar değil. Peki. Peki Ayşegül, birazcık ortopedistin rolünü mü diyeceğiz? Nereden başlayalım? 65 yaş üstünden başlayalım isterseniz hocam. Yani aslında konuşulmayan bir konu. Ama 65 yaş üstü evde hareketsiz çok uzun süre kaldı. Ve bunun ortopedik sonuçları eminim çok oldu. Şimdi biz hani o turkuaz listelerde COVID'den ölen ölmeyen diye takip ediyoruz ama kim bilir kaç kişi ortopedi ameliyatına ihtiyaç duydu ve bununla ilgili sıkıntılar yaşadı. COVID-19 döneminde 65 yaş üstü hastalarda Kurtuluş, sen ne gözlemledin? Veya hani eminim board derneklerinizde, kongrelerinizde de konuşmuşsunuzdur bu süreci. Konuşuyoruz, evet. Yani WhatsApp gruplarında konuşuyoruz. Bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Ameliyathanede karşılaştığımızda arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Gözlemler farklı ama genel olarak şöyle bir şey var. 65 yaş üstü evde hareketsiz kaldı. Çok hareketsiz kaldı ve bu hareketsizlikten dolayı çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. Bunlardan en belirgin, en gözlemlediğim şey kas atrofileri. Yani zaten hani kaslar 65 yaşından sonra atrofiye meyil gösteriyor. Çalışmadığı zaman gücünü ve şeyini, direncini yitiriyor. 65 yaş üstü evde kaldığı süre içerisinde özellikle kas atrofisi, ama bunun tabii uzun dönemde şeyi de oldu. Mesela güneş alamadılar, D vitamini eksikliği, kemik erimesi. Bunların artmış olduğunu düşünüyorum. Hani geçen süre bunları bilimsel olarak ortaya koymamız için yeterli bir süre değil ama gözlemlediğimiz kadarıyla ben eklem ağrılarının arttığını söyleyebilirim. Ve ev kazalarının arttığını söyleyebilirim. Çünkü evde ne kadar fazla kaldıkça evde maruz değil kalacağınız mi? Kazalar da artıyor. Bu kazaların başında 65 yaş üstü. Belki de hani çok 65 yaş, hemen 66-67'den bahsetmiyorum aslında 65 yaş üstü derken. 80'lerden bahsediyorum. 75'in üzeri, 80'ler. Buralarda daha çok ev kazaları oluyor. Ve kazaların büyük oranda da banyoda gerçekleşiyor. Banyo eşiğinde gerçekleşiyor. Oradaki paspastan veya ıslak zeminden gerçekleşiyor. Bel ve kalça kırıklarını çok sık görüyoruz. Evet, ilginç ve herhalde uzun vadede bunların neye mal olduğu ve ne sıklıktan daha ortaya çıkıyor. Şimdi bazı arkadaşlarım da şöyle düşünüyor. Diyorlar ki benim kalça sayım değişmedi. Eskiden parkta düşüyordu veya evden çıkarken merdivende düşüyordu. Şimdi evin içinde düşüyor. Bu sayı değişmedi diyorlar. Aslında bir yandan bazı kazaların şekli azaldı, bazılarının arttı. Belki de bir denge oluştu. Sayı aynı kaldı ama biz şekillerinin farklı olduğunu kesinlikle görebiliyoruz. Bu çocuklar için de geçerli. Çocuk evde dirsek kırığı geçiriyorlar mesela. Bunun sebebi ev içinde top oynuyorlar. Evet. Sonra koltuklara tırmanıyorlar, masalara tırmanıyorlar. Çünkü çocukları durdurmanız mümkün değil. Çocuklar hareket etmek zorunda. Bu onların biyolojilerinde var. Yani bu bütün canlılarda var aslında. Yavru olan bütün canlılar sürekli hareket halindedir. Yani bunu sadece insan için geçerli değil, bütün canlılar için geçerli. Burada da amaç hareket ederek iskelet sistemini geliştirmek. Yoksa çocukların yaramaz olduğundan değil, aslında bilinçaltından evet. Bir dürtüyle oluyor bu. Evet, bu pandemi dönemi ortopedi sorunları diye ayrı bir belki de bir takım yazılar yazılacaktır. Evet, yani burada bir şeyler değiştiğini fark edebiliyoruz. Bu evin içinde hem hareketsiz kalmakla hem ev içindeki hareketle ortaya çıkan şeyler. Bunlar çeşit çeşit olabiliyor. Bazı insanlar ev içinde küçük spor salonları oluşturdular. Orada yaralanabiliyorlar, yürüyen bantlarda yaralanabiliyorlar. Bunlar belki bekliyorduk, hani vitamin eksikliği, güneşe çıkmama falan konuşuldu belki Kurtuluş, ama özellikle bu kas atrofisi pek dillendirilmedi şimdiye kadar. Bu hakikaten çok önemli bir konu. Peki bu geri dönüşümü nasıl olacaktır bu durumun? Bu ne öneriyorsunuz? Kas atrofisinin şekline göre değişir. Şimdi evde COVID olmadan kalmak var. Evet. COVID olup evde kalmak var. COVID olup hastanede kalmak var. Bunların hepsi farklı farklı sorunlara yol açıyor. COVID olmadan evde kaldığınız zaman belki de daha az zarar görüyorsunuz. Ama hem COVID olup hem evde kaldığınız zaman hareketlerinize daha fazla dikkat etmeniz lazım. Çünkü COVID aynı zamanda sizin enerjinizi de alan bir şey. Yani COVID olan birine hareket et, spor yap diyemezsiniz. Çünkü COVID zaten hani başlı başına halsizlik yapan bir hastalık. Bu normal iskelet sistemi kaslarının yanında solunum kaslarını da etkiliyor. Hastanede kalan yoğun bakımda uzun süre mesela 3 ay yoğun bakımda kalan bir hastada klinik anlamda ciddi şekilde kas atrofisi görüyorsunuz ve hasta yürüyemez hale bile gelebiliyor. Mutlaka profesyonel bir destek alması gerekiyor fizik tedavi anlamında. Ve tabii bu sadece COVID döneminde değil, bir de çok dillendirilen bu long COVID denilen, hani COVID'in geçirdikten sonra ortaya çıkan daha uzun soluklu şikayetler var. Onların içinde o sürece de bunu kattığınız zaman gerçekten hani COVID'in belki de ilk ağızda akla gelmeyen yarattığı olumsuzluklardan ve bunların sayısı da hiç az değil. Böyle bir paket program çıkıyor yani karşımıza. Belki ileride şey de çıkacak. Yani COVID enfeksiyonu geçirenlerin kas sistemlerindeki etkilenmenin hani virüsün direkt etkisiyle etkilenme de ortaya çıkabilir. Yani bunlar da olası. Bunları beklemek zorundayız. Evet. Evet Ayşe. Şimdi tekrar bu COVID-19 ev kazaları bana çok ilginç bir konu gibi geldi. Hepimiz hareketsizlik üzerinden konuşuyoruz, fikir yürütüyoruz ama hareketlilik üzerinden de demek ki fikir yürütmeliymişiz. Kurtuluş, sen bir yakınına evde daha az kaza geçirmesi, özellikle daha yaşlı sınıf için banyosunda, evinde sen neler önerirsin bu kazaların daha az geçirilmesi için? Paspas koymayın mı dersin, eşik olmasın mı dersin, oraya tutamaç mı yapıştırın dersin, neler önerirsin? Ben COVID'den önce de hastalarıma zaten söylüyordum, belli yaştaki hastalarıma. Kalça kırıklarını hani benim kendi gözlemlediğim en sık banyoda oluyor. Yani bu banyo eşiğinden de kaynaklanabiliyor. Bu evin mimarisiyle ilgili bir şey. Bazı evlerde banyo eşiği yok ama duşun veya banyonun yapıldığı yer banyonun fayanslarını ıslatabiliyor. Banyodan çıktığı anda ıslak zemine basabiliyor. Bu var. Mesela şeyi de çok görüyorum ben. Abdest alma sırasında yaşanan kazaları da çok sık görüyorum. Lavabolar yüksek, ayağını lavaboya kaldırmaya çalışıyor mesela. Tek ayakla ayağını yıkarken öbür ayak kayabiliyor. Onlara mesela lavabolarını kendi boylarına göre kısaltmalarını tavsiye ediyorum. Banyodan çıkınca, çıktıktan sonraki eşiklerin mümkünse ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bir de merdivenli evlerin sorunları var. Merdivenli evlerde trabzanların tutulacak yerlerin mutlaka hastanın kolaylıkla tutabileceği, kavrayabileceği şekilde olması lazım. Onun boyunda olması lazım. Trabzanlar genelde dekoratif amaçla yapılıyor evlerde. Fizik olarak tutmaya, oradan kavramaya çok elverişli değiller. Bunların o konuda revize edilmelerini hastalarıma öneriyorum. Trabzan tarafında değil de trabzanın duvar tarafına da tutulacak yerler yapılmasını öneriyorum. Bunlar basit şekilde yapılabiliyor. Çünkü o iki taraflı tutabileceği zaman daha emniyetli oluyor. Yani özellikle benim gördüğüm şey banyo ve merdivenler. Buralarda çok dikkatli olmak lazım. Yaşlılarımız varsa oraların revizyonunun mutlaka yapılması gerekiyor. Evet. Bir de son dönemde dizleri çok konuşmaya başladık. Gonartroz mu ilerledi bilemiyorum. Bu diz eklemleriyle ilgili ne söylemek istersin? Tabii yürüyüş daha az oldu. Zaten hep gonartroz artar yaşla birlikte. Gonartrozu durdurmanın bir yöntemi henüz bulunamadı. Maalesef. Burada palyatif şeylerimiz var. Yani çözümler sağlayabiliyoruz ağrısını azaltmaya yönelik. Hani benim kendi görüşüm, gonartrozu seyrini yavaşlatmanın yolu büyük ihtimalle kilo ile ilgili olabilir. Yani kilo ve hareketle ilgili olabilir. Bu onun seyrini yavaşlatır ama bu bizim genetik temellerimizde olan bir hastalık olduğu için gonartrozu tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayacak. Yaptığımız şeylerse ortopedik olarak gonartroza karşı yaptığımız şeyler, birincisi ekleme binen aktif dönemlerde gonartroz alevlenerek giden bir hastalık. Yani belli aktivite dönemleri oluyor. Geliyor, hastayı bir hafta bir rahatsız ediyor, sonra geçiyor. Bazı hastalarda 2 hafta rahatsız ediyor, geçiyor. Bazılarında 3 hafta sürüyor ama eninde sonunda böyle geçip azalıp arttığı dönemler oluyor. İşte bu dönemlerin ağrısız olduğu dönemlerde mümkün olduğu kadar hareketlerle kasları güçlendirmek, ağrılı olduğu dönemlerde de istirahat etmek gerekiyor. Ve bunun cerrahi yöntemlerini de ortopedist arkadaşlarla oturup konuşmak gerekiyor. İlk başta hafif cerrahi müdahaleler yapılabilir. Mesela ne olabilir? Bir eklem artroskopisi yapılıp içeride takılan menisküs parçaları temizlenebilir. Bu hastayı bir miktar rahatlatır. Ama bu gonartrozun nihai tedavisi bizim altın standardımız diz protezidir. Diz protezi olduktan sonra hastalar ciddi anlamda aktivitelerine tekrar kavuşuyorlar. Daha mutlu oluyorlar, hayata daha sıkı bağlanıyorlar. Depresyonu bile ortadan kaldırıyor. Çünkü o gonartrozun vermiş olduğu o depresif etkiyi yeniden hareket özgürlüğünün kazanılmasıyla ortadan kalkmış oluyor, azalmış oluyor. Peki, bu bilgiler çok önemli Kurtuluş, ama bir de Ayşegül'ün çok sevdiği bir konu var, bu gıda takviyeleri. Bu konu için ne diyeceksin, özellikle bu glukoz, aminoglikanlar falan, çok taraftar kendisi çünkü, herkes öneriyor. Şimdi o hekimler arasında şey var, bu konuda görüş ayrılıkları var. Kurtuluş, kimseye önermiyorum aslında ama yani takip ediyorum, merak ediyorum bunların hepsini. Görüş ayrılığı var dedi. Görüş ayrılığı var dedi çünkü ikimiz de yok, şaka bir yana, hakikaten bir uzmanından dinleyelim bunu, yarar. Benim itirazım biraz şey, cahil cesareti benimki. Evet, ne diyorsun? Glukozamin'in vaat ettiği şey aslında eklemi restore etmek. Ama bilimsel yayınlarda ve bizim gözlemimizde bunların eklemi restore ettiğine dair elimizde çok güçlü kanıtlar yok. Ama buna dair enflamasyonuna, ağrı kesici özelliğine karşı kullanabileceğimiz çok fazla alternatifler de yok. Hani özellikle bir kontraindikasyonu yoksa, hastaya da ciddi bir zararı olmadığı için kullanılmasını önerebiliriz. Yalnız bunları hani gıda takviyesi diyerek eczaneden satın alarak kendi başlarına kullanmalarını önermiyorum. Mutlaka bir hekim tavsiyesiyle kullanmaları gerekiyor. Çünkü kendilerinin kireçlenme zannettikleri şey başka bir hastalık da olabilir. Ve kullanacakları bu glukozaminoglikanlar kendilerine dokunabilir, rahatsız edebilir. Veya kendi hekimleri önermemiş olabilir. Yani bu dediğim gibi şu an ilaç statüsünde değil bunlar. Gıda takviyesi olarak şey yapıyor ve Tarım Bakanlığı onaylılar. Bunların statüleri de değişebilir. Yakından takip ediyoruz. Ama hani dediğim gibi eklemi %100 restore ediyor, eklemi kurtarıyor, gonartrozu ortadan kaldırıyor gibi bir şey söylemek gerçekten mümkün değil. Yalnız hastaları rahatlatıyor. Ama bu da şeye göre değişebiliyor. Yani hastanın o ilacı ne şekilde kullandığına değişiyor. Biraz önce demiştim ki enflamasyon 3 hafta sürebilir. Hiçbir şey yapmasanız da o enflamasyon 3 hafta sürdükten sonra kendi kendine geçebilir. Eğer hasta bu 3. haftanın sonunda o ilaçtan aldıysa, o ilaçtan düzeldiğini düşünür. Tabii, veya tabii. Tam tersi, bu enflamasyon döneminin ilk başında aldıysa ilacın yaramadığını düşünebilir. Glukozaminoglikanın yaramadığını düşünebilir. Ama aslında yani bu kadar yayıldığına göre, bu kadar kullanıldığına göre bir hücresel düzeyde bir şeyler yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ama kesinlikle hani vitamin hapı gibi eczaneden alınıp kullanılmamalı. Ya bu tabii sizin de belirttiğiniz gibi Tarım Bakanlığı onaylı olup bunu sadece konunun uzmanı olan hekimler değil, herkes öneriyor, herkes konuşuyor. Ama en can alıcı tanımlama bence hani yararı var mı yok mu soru işareti zamanlamaya bağlı olarak, ama özellikle zararı yok dediniz. Bu çok önemli. Tabii kim ne zaman kullanıyorsa ona göre de bir yorum yapıyor. Şimdi bir yani müzik arası... Şey değil, yani herkes kullanılabilir anlamında söylemiyorum. Kontraindike olduğu durumlar var. Diyabet hastalarının dikkat etmesi gerekiyor mesela. Hani özellikle tekrar söyleyeyim, mutlaka hekimlerinden tavsiye alarak kullansınlar. Tabii, tabii, çok önemli bu söylediğiniz tabii. Şu an için tespit edilmiş bir zarar yok ama ileride böbrekler üzerine bir etkisi bulunur veya kalp üzerine bir etkisi bulunur, onu bilemeyiz tabii. O şu an benim bilebileceğim şey değil ve bununla ilgili yayınlanmış herhangi net bir veri de yok. O yüzden şu an için dediğim gibi kullanılabilir ama %100 buna bel bağlayıp hastalıklarını tamamen iyileştireceklerini düşünmesinler bence. Peki, çok keyifli söyleşimizi birazdan sürdüreceğiz. Bir müzik arası verelim. Kurtuluş şu an dinlenmiş oluruz. Ve ilk parçayı, bugün benim seçtiğim parçaları beğenmedi herhalde. Aşıgül'ün müdahalesi sonucunda kendi seçtiği bir parça var. Carol Emerald. Bilmiyordum açıkçası. Aşıgül söyleyince öğrendim. Çok da keyifli bir parça. Lip Lunch ismi parçayı dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve ilk parça olarak benim seçtiğim parçayı çizip kendi parçasını empoze eden Ayşegül'ün seçimini dinledik. Caro Emerald'dan Liquid Lunch, doğrusunu isterseniz benim seçtiğim parçadan da daha güzelmiş, daha keyifliymiş. Teşekkürler. Evet, Doktor Kurtuluş Emrem ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Söz Ayşegül'de. Tabii ki Selim Hocam'ın şarkıları çok güzeldir. Kara da fena değil. Ben şimdi son dönemlerde zevkle okuduğum bir kitapla devam etmek istiyorum. Sadece Şeyma, Şeyma Subaşı'nın kitabı. Orada hyaluronik asit yerine hidrolik asit yazması gibi küçücük bir şey vardı. biz tabii yüze sürülen hyaluronik asiti sormayacağız ama... Eklem arasına da hyaluronik asidin çok enjekte edildiğini görüyoruz yine diz eklemine. Bu hyaluronik asit enjeksiyonları ile ilgili ne söylemek istersin? Tekrar şey yapayım, yüz serumu, yüz kremi olarak kullanılan hyaluronik asitten bahsetmiyoruz. Bunlar da aslında temel olarak geldiğimiz noktada glikozaminoglikanlar gibiler. Yani etkilerini %100 olarak kanıta dayalı olarak gösteremiyoruz. Sadece hastaları gözlemliyoruz ve hastaların fayda gördüm, fayda görmedim şeklindeki değerlendirmelerini dikkate alıyoruz. Benim kendi tecrübeme göre benim hastalarımın yarısı bundan fayda gördü, yarısı fayda görmedi. Fayda görenlerin bu hyaluronik asitlerin neyinden fayda gördüğünü, hani hangi mekanizmayla fayda gördüğünü henüz bilmiyoruz. Ama mekanizma olarak eklemi yağlı bir hale getiriyorlar. Daha kaygan bir hale getiriyorlar. Bu bir bariyer oluşturuyorlar. O nedenle fayda görmüş olma ihtimalleri var ama uzun zamandır kullanılıyor ve bunların henüz osteoartrit, gonartroz gelişmesini, eklem harabiyeti gelişmesini durdurduğunu ya da ciddi şekilde azalttığını şu ana kadar tespit edemedik. Bu da diğerleri gibi hastanın klinik durumuna göre muhtemel fayda görebilecek hasta grubuna giriyorsa hekim tarafından klinikte uygulanır. Fayda görmüyorsa hasta belli bir süre kullandıktan sonra denesin. Ondan sonra faydasını görmüyorsa tamamen bırakabilir. Yani bunları kullanmamakla ben çok ciddi bir şey kaybettiğimizi düşünmem. Evet. Onlar da hemen hemen aynı durumdalar. Yani şeyle aynılar. Evet. Yine tekrar bu COVID sürecinde evde oturmalara dönünce tabii biz sadece belirli yaş üzerindekileri konuştuk. Gençler arasında da tabii birçok insan ofiste çalışmayı durdurdu. Online olarak evlerinden çalıştılar. Bu da ortopedik olarak hareketsizlikle beraber sorunlar getirdi. Yani farklı yaş gruplarında da bir takım olumsuzluklar yaşandı mı? Böyle bir gözlemimiz oldu mu acaba? Oldu. Yani orta ve genç yaş için şöyle bir şey görüyorum. Daha çok bel ağrısından yakınıyorlar. Bel ve boyun, omurilik problemlerinden yakınıyorlar. Onlarda diz ağrısı veya kalça ağrısı 65 yaş üstündeki gibi değil. Belirgin bir şekilde omurga problemi yaşıyorlar. Bunun da hep sorduğum zaman evdeki durumlarını açıp sohbet ettiğimiz zaman ortaya koyduğumuz şey şu. Ofis ortamında değiller aslında. Ev ortamında çalışıyorlar. Koltukta, önlerine sehpaya bilgisayar koyarak böyle bir pozisyonda çalışıyorlar. Bilgisayar kendilerinden daha alçakta oluyor. Dizlerinin üzerine koyuyorlar. Ve omurga eğilmek zorunda kalıyor. Bu postür bozukluğundan dolayı yaşanıyor bütün bu sıkıntılar. Tabii aynı zamanda hareketsizlik. Hareketsizlik de buna katkıda bulunuyor. Onlara da tavsiyemiz, ofislerinde nasıl bir ortamları varsa taklit etsinler evde. Aynı boyda bir masa, aynı boyda bir sandalye, aynı tip bir sandalye. Bilgisayar aynı eşit uzaklıkta olsun. Ve ofiste yaptıkları hareketleri gün içerisinde taklit etmeye çalışsınlar. Ne yapabilirler? Mesela kahve almak için gittikleri mesafe, evin içinde birkaç kere dolaşarak o mesafeyi kat etsinler. Bu onların fiziksel kontrastını, fiziksel farkı ortadan kaldıracaktır. Tabii evde yapılacak egzersizler de var. Yani bunlar internetten bulunabilecek egzersizler ama özellikle sırt kaslarını kuvvetlendirmek için örneğin yüzüstü yatıp başlarını yukarıya doğru kaldırarak sırt kaslarını gerebilirler. Bu egzersizi 15-20 dakika boyunca yaptıkları zaman belirgin faydasını hissedeceklerini düşünüyorum. En basit söyleyebileceğim şey bu. Veya bir duvara dayanabilirler. Sırtlarını bir duvara dayayıp dizlerinin üzerinde birkaç kere kalkıp inerek bacak kaslarını çalıştırabilirler. Evet, bu önemli çünkü ülkemizde hani okulların açılmasıyla beraber sanki bu işin üstesinden geldik, sonuna geliyoruz, bitiyor falan gibi bir algı gündeme geliyor dönem dönem. Ama ben bakıyorum yurt dışında çok büyük kuruluşlar, işte Google gibi, Amazon gibi, bunların merkezleri hani yakında ofise geleceksiniz gibi bir hava yaratmışlardı. Yeni yaptıkları açıklamalarda 2022'den önce böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını ve daha uzun bir süre insanların ofis çalışmasına, o eski yaşama geri dönmeyeceklerini işaret eden bir takım kararlar var. Bunlar, bu kararları da doğrusunu isterseniz bir takım gerçek verilerden hareketle alınıyor. Üstelik de işveren için de daha karlı bir şey. İşte servis parası vermiyor, yemek parası vermiyor. Bazı kuruluşlar küçülüyorlar ciddi olarak. Benim bildiğim bazı kuruluşlar örneğin 6 katlı bir binadan 2 katlı bir binaya geçiyorlar falan. Yani kalıcı bir küçülme çalışma alanları açısından söz konusu olacak herhalde. Ve sizin değindiğiniz her yaş grubuna ait bu hareketsizlik, evde çalışma alışkanlıkları, bunlar oturdukça da farklı bir takım ortopedik sorunlar ya da tıbbi sorunlar ortaya çıkacak. Çok haklısınız, önemli. Çocuklarda mesela daha fazla tablette zaman geçiyor, telefonda zaman geçiyor çocuklar ve kilo alıyorlar. Çocuklarda da bunun üzerinde ciddi şekilde durmak lazım. Tabii çok önemli. Tabii. Evet Ayşegül. Belki bu çok daha hani genç ve erişkin yaşta gördüğümüz ortopedik sorunları yavaş yavaş daha genç ergen dönemlerinde de görmeye başlayacağız kilo almayla birlikte. Ben tekrar evde çalışan kişilere dönersem, meslek hastalıklarından bahsettiğimizde aslında daha çok işte akciğer hastalıkları eskiden kullanılırdı old school derslerde. Ancak artık hani uzun uzun bence meslekle ilişkili hastalıkların anlatılması lazım. Çünkü belki pratisyen de olsanız, bir uzman da, bir klinisyen de olsanız, sizin karşılaşacağınız artık hani klasik akciğer hastalıklarından çok bu ergonomiye dayalı hastalıklar. Yine böyle biraz pratik bilgilerle gidelim istiyorum ben. Sandalye vurgusunu çok ciddi yaptınız siz ve bilgisayarın eğilerek değil, göz hizasında ekranın olması vurgusunu yaptınız evet. Aslında anladığım kadarıyla. Evet. Burganın eğilmesi lazım bilgisayara doğru. Anlıyorum. O zaman bir bilgisayar yükselticiyi aslında öneriyoruz kişilere, bireylere anladığım kadarıyla. Bunun dışında bir de siz de aslında onun ameliyatından çıkıp geldiniz buraya, karpal tünel ameliyatından bitirip. Bu bilekle ilgili hastalıklarda özellikle beyaz yakalılarda çok görülüyor anladığım kadarıyla. Eskiden böyle evi temizlemekle çok görülen hastalıklar mouse kullanımıyla birlikte. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl önlemler alabilir insanlar? Şimdi sağ dirseği, sağ kolunu kullanan insanlarda sağ dirsekte, sol kolunu kullananlarda da sol dirsekte karpal tünelde değil de ulnar düzeyde bir sinir sıkışmasını çok sık görüyoruz. Dirsek masaya sabit, masaya temas ediyor. Dirseğin iç tarafı, el bileği farenin mouse'un üzerinde sabit. Uzun süre böyle kaldığı zaman o dirsek bölgesinde ulnar sinirin çoğu zaman geçici olarak etkilendiğini görebiliyoruz. Her şeyde olduğu gibi üst ekstremite üst ekstremitede de uzun süre sabit kalmamaya çalışmamız gerekiyor. Saat başı mutlaka kültür fizik egzersizlerini yapmamız gerekiyor. Bunlar ilkokulda gördüğümüz o en basit egzersizler. Elimizi yukarıya kaldırıp indirmek, başımızın üzerinde bir çember oluşturmak, yanlara açmak, geriye almak, dirseği, el bileğini her yöne hareket ettirmek. Bir 10 dakikamızı ayırırsak, 10 dakika bile çoksa 5 dakika, en az 5 dakika mutlaka ayırmamız lazım. Bu bütün iskelet sistemini aktive edecek ve o hareketsizliğe bağlı olan problemleri ortadan kaldıracak. Yani karpal tünel olmak biraz da böyle bir genetik ve yapısal bir yatkınlık gerektiriyor. Herkes olmuyor ama ona karşı bir yatkınlığınız varsa en azından bol hareketle bundan kurtulabilirsiniz. Tetik parmak çok görüyoruz bu arada. Özellikle birinci tetik parmak çok görüyoruz evde uzun süre kalmamıza bağlı. Bu da şeyden, oyun konsollarından kaynaklanıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Tetik telefondan şöyle evet. Bakmaktan buradan tendinit mi oluyor aslında daha çok? Aslında telefona çok fazla basınç uygulamadığımız için oyun konsolları kadar etkili değil. Oyun konsollarında evet. Oyunun aksiyonuna göre düğmeye basma şeklimiz değişiyor. O yüzden o parmağa binen enerji de arttığı için tetik parmak çok sık görülüyor oyun konsollarına bağlı olarak. Bu da dediğim gibi COVID döneminde artmış bir şey. Evet. Yani bu pandeminin uzun vadede hani belki başlangıçta akla gelmeyen ortopedi alanında da ne tür sakıncaları olacağı, ne tür sorunlar yaratacağı eklemlerde, kaslarda bunu dillendirdiniz. Önemli bir konu, pek tartışılmayan bir konu. Gerçekten bu uzun süreli evde kalma sağlığın çok farklı, çok az da akla gelmeyen aşamalarında da bir olumsuzluk yaratıyor. İkinci bir parça dinleyelim isterseniz. Bugün Ayşegül'den hareketle bu kez ikinci parçayı da, seçtiğim parçayı da Feryal itiraz etti. Yine çizdiler benim seçtiğim parçanın üzerine. Bu kez Feryal'in seçimi efendim. Cat Power ve Yana Del Rey söyleyecek Woman. Eylül 2021 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Doktor Kurtuluş Emrem. Kendisiyle bu süreçte pandemi döneminde ortopedi sorunları, yaşanan olumsuzluklar, eklem kas sorunları, ne tür şikayetler, ne tür olumsuzluklar uzun soluklu olarak yaşanıyor. Bunların çözümlerini konuşuyoruz. Müzik arasında da Woman isimli parçayı Cat Power'ın parçası Lana Del Rey ile birlikte seslendirdiler. Yine belirteyim, bu benim seçimim değildi ama teşekkür ederim Feryal'e bu önerisi için. Evet, söz Ayşegül'de. Evet, biraz pratik önerilerde bulunduk. Biraz sosyal medyaya da baktım. Arada bize evde temizlik yapan arkadaşlarımız, İzmir'den hekimler, hepsi dinliyorlar, not alarak dinliyoruz diyorlar. Şimdi pratik bilgileri verdik. Biraz da sağlık sistemiyle ilgili konuşalım diyorum. Kurtuluş Emren bu konuda da fikir yürüten, kafa ve zihnini yönlendiren bir isim. Şimdi son dönemlerde çoğu ülkede sağlık harcamaları bir mesele olarak hem hükümetlerin önünde, hem sağlık finansörlerinin önünde, hatta ben Japonya'nın biyoekonomisini incelediğimde birincil meselesi Japonya'nın artan sağlık harcamaları ve bunun sürdürülebilirliği olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz bunu ortopedi penceresinden biz bakalım. Eskiden bir operasyon olduğunda oradaki en büyük kalem operatörün ücreti olurdu. Yani hekimin hak edişi olurdu. Ama şu anda şunu görüyoruz ki artık sarf malzeme dediğimiz ameliyat sırasında kullanılan malzemeler hekim hak edişini belki 7 kat aşabiliyor. Hatta hani bunlar Sayıştay raporlarına, devlet hastanelerinde, kamu hastanelerinde yansıyabiliyor. Ve bununla ilgili bir azami tutarda olmadığı için ilaç gibi, yani ben 3 alırım, siz 5 alırsınız, Selim Hocam 7 alabiliyor. Böyle bir sınırlama da olmadığı için bambaşka bir dünya karşımıza çıkıyor ve gerçekten sağlık harcamaları artıyor. Hani SGK'yı konuşuyoruz ama SGK hani bu türlü bir dünyada ne kadar sürdürülebilir olabilir? Sosyal güvenlik kurumları başka bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ortopedide de çok ciddi görüyoruz bunu. Bir ortopedist olarak bu konudaki görüşün nedir Kurtuluş? Sesin kapalı. ortopedinin geçmişine baktığım zaman ortopedinin gelişimi malzemelerle olmuş. Yani ortopedik implantlar, ortopedik malzemeler geliştikçe ortopedi de gelişmiş. Ortopedi sayısı da artmış buna paralel olarak. Ortopedi sayısı artınca da ortopediye giden hasta sayısı artmaya başlamış. Yani bundan belki de 40 yıl önce, 50 yıl önce veya daha yakına gidelim 30-35 yıl önce artroskopiyi konuşmuyorduk. Artroskopi şartlarını da konuşmuyorduk dolayısıyla. Ama şimdi öyle değil. Şimdi en küçük hastanede bile artroskopi yapılıyor ve artroskopi şartları var. Ve bu şartları kullanmadan artroskopiyi yapmanız mümkün değil. Veya diz protezi de aynı şekilde geçerli. Bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce bu küçük küçük deneme amaçlı yapılan bazı ameliyatlar şimdi her yerde yapılmaya başladı. Bunların artmasıyla hasta sayısı arttı. İnsan ömrünün de uzamasının bunda etkisi var. Hasta sayısı arttı. Hasta sayısı artınca ortopedist sayısı arttı. Ortopedist sayısı artınca sarp malzemeler arttı. Sarp malzemeler artınca da bunların giderleri arttı. Yani ortopedi en çok sarp kullanan branşların başında geliyor. Ve en pahalı sarflar da ortopedide. Çünkü bundan 15 yıl önce kullandığımız diz protezi alaşımları şimdi daha gelişmiş bir şekilde ve daha pahalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aslında bunlar gittikçe ucuzlayacağı yere, gittikçe pahalanan bir hale de gelebiliyorlar. Elektronik üniteler de aynı şekilde. Ağrı uygulamasında kullanılan elektronik üniteler daha önceden basit radyo frekans yöntemleriyle yapılıyorken şimdi mikroçipli, bilgisayar destekli ünitelerle yapılıyor. Bunların fiyatları artıyor. Ben daha da artacağını, daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani benim gözlemim bu şekilde. Ben ortopedik ameliyatların artmasına bağlıyorum ortopedi sarflarındaki artışı. Evet, tabii bir de bunların artışıyla ilgili bunlar yerli mi üretim oluyor yoksa yurt dışından mı geliyor kurtuluş? Türkiye'de üretilebilen şeyler mi bunlar? Türkiye'de üretilebilen kullandığımız malzemeler de var. Ve bu eğer hani şeyi konuşacaksak, bu malzemeleri ve giderleri nasıl azaltırız diye konuşacaksak önümüzdeki tek yol şu an için yerli üretim gibi gözüküyor. Değil mi? Dövizle birlikte çünkü inanılmaz bir onlar yükseliş var. Dövizle geliyorlar ve pazarda ciddi hakim yurt dışından gelen ürünler. Hani birçok dalda hakimler. İşte radyo frekans probunda hakimler veya protezlerde hakimler, implantlarda hakimler ama yerli üretim olanların kaliteleri de onlardan çok aşağıda değil. Yani hemen hemen aynı ürünler diyebilirim. Tabii arada farklar var ama bu farklar klinikte hastaya nasıl yansıyor, ne kadar yansıyor? Bunu çok ortaya koyamam. Hani o daha kalitelidir, hastada daha uzun süre kalır, daha uzun süre sorunsuz kalır diyemem. Ama mutlaka tabii ki bir firma aynı malı ikinci kez ürettiğinde bile aynı şekilde üretemiyorken iki ayrı firmanın üretip aynı malı üretmesi zaten mümkün değil. Ama bunlar bize pratikte çok etkili mi? Bence o kadar etkili değil. Bazı ürünler hariç tabii. Evet, tabii bizde genel bir kada vardır, pahalısı olsun daha iyisi olur diye. Yok, öyle değil aslında. Öyle eminim değil. Öyle değil, hiçbir şey de öyle olmaz aslında değil, da öyle. Öyle değil. Ya, burada sık kullanılan ürünler kendini ispatlamış ürünlerdir aslında. Yani yerli bir protez uzun süre kullanılıyorsa, 5 yıldır, 6 yıldır bir sürü hastanede sürekli kullanılıyorsa o kendini ispatlamıştır artık. Kötü bir ürün olsa ortaya çıkar o. Yani bir iki ameliyatta hemen fark edersiniz. Yani bir iki vakada problem olduğu zaman onu bir cerrah fark eder ve tercih etmez. Ve bu cerrahlar arasında yayılır ve sonra o ürün ortadan kalkar zaten. Evet. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Bu tıp fakültelerinin açılması söz konusu. Ayşegül, senin bu bağlamda bir sorun olacaktı sanıyorum, değil mi? Bunu konuşmuştuk. Evet, şimdi tıp fakülteleri açılıyor. Biz biraz uzmanlık kısmını konuştuk ama bir de tabii hani pratisyen olacak 6 yıllık tıp fakültesinde okuyanlar var. Şimdi Covid halen devam ediyor, bitmedi Covid. Aşı var, aşı oluyor insanlar ama Covid devam ediyor. Burada özellikle intern, veya tıp fakültesi öğrencilerini çok hani klinikte hasta ile karşılaştırmak da tabii ki hocalar istemiyordu. Çünkü ne kadar çok kişi o kadar bulaş riski. Şimdi yeniden okula açılıyor ve artık hani bekleyecek bir şey de yok. Bir yıldır bekliyoruz. Sence ortopedi eğitimi bir şekilde çevrim içi olabilir mi? Yani ortopedi rotasyonu hiç hasta görmeden birisi mezun olduğunda pratisyen kimlik olarak kaybı neler olur? Ortopedi kesinlikle online yapılabilecek ya da uzaktan yapılabilecek ya da kitaplarla yapılabilecek bir şey değil. Kesinlikle dokunmayla ve görmeyle ilgili. Röntgen bizim ikinci aracımız. MR üçüncü, tomografi dördüncü. Yani bu sıralamayı rastgele söyledim şimdi. Bizim için birinci öncelik hastadır. Hastanın görünüşüdür. Odaya nasıl girdiğidir, odaya giriş şekli bile o hasta hakkında size çok şey söyler. Yaşadığı şeyleri anlatması, anlatış şekli, sonra sandalyeden kalkıp muayene masasına doğru yürümesi, o muayene masasına çıkışını gözlerim hastanın. Nasıl çıkıyor? Çıkabiliyor mu? Ayakkabılarını kendisi mi çıkartıyor? Yardım mı alıyor? Bütün bunları gözlemlemeniz lazım. Ortopedi eğitimi almış bizler bile sürekli gelişiyoruz ve yeni şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiklerimizin hiçbirini kitaplardan yapmıyoruz. Yine hastalar üzerinden yapıyoruz ki bir tıp fakültesi öğrencisinin hastayı görmeden bir şeyler öğrenmesi, online öğrenmesi mümkün değildir. Yani kesinlikle hastayla haşır neşir olarak bunu öğrenmesi gerekiyor. Bu süreçte pandemi döneminde çok asistan eğitimi, öğrenci eğitimi aksadı mı? Asistan eğitimlerin aksadığını düşünmüyorum. Asistanlar işlerine gelip gitmeye devam ettiler. Tıp fakültelerinde, stajlarda pratikler belki bir miktar etkilenmiş olabilir. Ama asistan eğitimlerinin devam ettiğini biliyorum. Evet Evet. tabii Kurtuluş Hocam sizin gibi düşünüyor. Demek ki ortopedinin teletıbbı biraz zor olur diyor anladığım kadarıyla. Yani Evet, evet. teletıbbı zor olur. Online isteyenler de oluyor. Değil mi? Yani olmuyor, yapamıyoruz. Ben yapamıyorum açık söyleyeyim. Yani ben online bilgisayar üzerinden, Zoom'dan veya WhatsApp üzerinden hastayla anlaşamıyorum. Ve çok tedirgin oluyorum. Bir şey mi kaçırdım? Bir şey Tabii, tabii, tabii. olabilir miyim? Öyle dedim ama Evet. böyle değildi. Belki de böyledir deyip hastayı bir daha aradığım oluyor. Ya öyle de var mıydı diye. Yani bir türlü ikna olamıyorum ama muayene odamdan bir hasta çıktığı zaman tamamen ikna olmuş oluyorum. Tabii. Daha rahat oluyorum ve ikinci hastaya daha konsantre hazırlanıyorum. Ama online bir görüşmeden sonra ben gerçekten bütün gün tedirgin olabiliyorum. O yüzden tercih etmiyorum. Ya çok çok haklısınız bunun başka türlü olmaması yani Evet. herhalde yani çok çok katılıyorum. Peki Ayşegül başka sorumuz yoksa bir duyuru var. Şunu bir okumama izin verin. Kurtuluş Tabii. seni de ilgilendirecektir. Türk Tabipleri Birliği'nin dünkü duyurusu İçişleri Bakanlığı'na yazmışlar. Biliyorsunuz 11 Eylül yani yarın Cumartesi günü Maltepe'de bir miting olacak. Bu miting aşı pandemiye inanmayanların işte pandemide bilimsel gerçekler ve gereklilikleri yok sayılacak yaptıkları bir miting olacak. Büyük uyanış mitingi. Bu mitinge yapılan duyuruda Türkiye'nin 7 bölgesinden aşısız ve PCR testi olmaksızın katılabilecekleri çağrısı yapıldı katılımcıların. Ancak Türk Tabipleri Birliği çok önemli ve çok haklı bir noktaya dikkat çekiyor ve diyor ki İçişleri Bakanlığı genelgesinde 6 Eylül Pazartesi günden itibaren seyahat firmaları araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı ya da geçirilmiş hastalık belgesinin olması ya da en azından son 24-48 saat içinde yapılmış PCR testi sorgulaması yapacaklar. Yani seyahat şirketleri otobüslerle yolculuk yapacaklardan bu belgeleri isteme zorunluluğu getirildi. Ama miting çağrısında Türkiye'nin 7 bölgesinden aşısız ve PCR testi olmayanlara çağrı var. Şimdi böyle olanlar bu belgeleri göstermeden otobüslere nasıl binecekler, nasıl gelecekler? Bu bir soru işareti. Bunun açıklığa kavuşturulması, bu karışıklığın aydınlatılması için Türk Tabipler Birliği'nin İçişleri Bakanlığı bir yazısı, bir çağrısı var. Çok doğru. Umarım buna dikkat Özel edilir. arabalarıyla gelebilirler hocam. Tabii, yani hani buna dikkate almayan seyahat şirketleri olabilir, özel tutulmuş filan. Ama bu bir tehlike arz ediyor. Sadece kendileri için değil, topluma da zararları olabilir. Onun için bu konunun hani biz de takipçisi olup ne olup bittiğini yakından izlemeye çalışacağız. Belki sen daha yakınsın Maltepe'ye gidersen şimdi bilmiyorum. Hocam ben 3 doz aşıbı oldum. Bence gitmem diye düşünüyorum. Ama benim aklımda bir soru vardı, unuttuğumu ve şimdi hatırladım. PCR dediniz. Şu operasyon öncesi PCR'lar. Kurtuluş Evet. artık operasyon öncesi rutin PCR yapıyorsunuz değil Evet, mi? yapılıyor. Yani onu yapmak zorundayız. PCR yapıyoruz. Ondan sonra operasyon, yani pre-op tetkikler arasına girmiş durumda. Önemli. Evet, antijen falan değil, PCR değil mi? Evet. Çünkü antijenin hani güvenilirliği o kadar fazla değil. Yani virüs parçacıkları var mı? Evet. Peki, bütün bilgiler için çok kapsamlı konuştuk bu pandemi dönemi ve genel anlamıyla ortopedide olup bitenleri, çıkan şikayetleri, olumsuzlukları, yaşananları ve eğitimden işte kullanılan malzemelere kadar ayrıntılar, şöyle bir genel bir bakış oldu Türkiye'deki ortopedi dünyasına. Çok çok teşekkürler Kurtuluş, bize Ben vakit ayırdığınız için. çok Sağ teşekkürler. olun. Çok Sağ güzel. olun. Çok keyifli bir söyleşiydi. Çok güzel. Evet, programı burada bitiriyoruz. Bu kez veda ederken Ayşegül ve Feryal'den kurtarabildiğim tek parça, benim seçimim olan parçayı çalmama izin verdiler, sağ olsunlar. Anna Vissi'den dinleyeceğiz. Erotev Menakes isimli parçayı dinliyoruz. Ve hepinize iyi hafta sonları efendim. Hoşça kalın. Kurtuluş, tekrar tekrar teşekkürler. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.